Lur eta garraio zergaren emendaketa, CF kotizazioaren mantentzea, osasun krisiaz gain enpresek zerga gehiago pairatu beharko dituzte. Ezin onartuzko neurria, Caroline Phillips, egun enpresa buru biltzen dituen lantegiak erakundeko burua. Momentu hortan, biziki zaila da enpresaren zat, duela diadanik urte bat, enpresak ari dira sufritzen, eta ez dugu ikusten ere noiz geldituko den, eta momentu txarrena da igotzeko gurean puestak. Ulertzen dut behar dugula kudiatu gure lurralde eta hori normal da. Baina badira beste bideak. Euskal Hirigune Elkargoak behar du nunbaitetik atera dirua, aurrekontua handitu baitu, baina krisian den sektore bat xurgatzea ez da atera bidea. Garraio sindikatuak bozkatuko duen garraio zergaren emendatzeak kezkatzen du bereziki, Andre Garreta Merkatal eta Industria Ganbarako burua. Taxe transport. Là, on était à 0,80, on passe cette année à 0,95 et ils ont décidé qu'au 1er janvier, on passe à 1,50, ce qui va représenter en moyenne pour une entreprise de 11 salariés 3 800 €. Il faut arrêter avec l'impôt. Diotenaz, zergak ez dira tresna bakarra dirua aurrezteko, elkargoak ere indarrak egin behar dituela uste du Andre Garretak, bere soldata masa apalduz adibidez. Il faut qu'elle se serre peut-être à la ceinture, mais il faut qu'elle revisite ce qui marche moins bien et faire des coupes qui ne feront pas plaisir à tout le monde. Nous, on a dû en faire. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. À la chambre de commerce, on nous a coupé presque 70% de la ressource. Euskal Hirigune Elkargoak gibelera egin dezan eskatzen dute, ostegun goizuntan bilduak ziren nagusien sindikatu eta lanbideen ordezkariek.